قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم قل ما كنت بدعا من الرسل سما دیجیے ما کن تو نہیں ہوں میں بدعا من الرسل کوئی انوکھا رسول بدعا نیا انوکھا اول رسولوں سے وما ادری ما یفعل بی بلادکم اور نہیں جانتا میں ما یفعل بی کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ ولادکم اور نہیں جانتا کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ. یہ آیت ہے جس کا مقصد تو بالکل واضح ہے. ما کنت بدعا, بدعا کے دو معنی ہیں. بدعا کا ایک معنی انوکھا نیا, میں کوئی انوکھا یا نیا رسول نہیں ہوں بلکہ پہلے بھی رسول گزرے ہیں. جس طرح پہلے رسول عالم الغیب نہیں تھے اسی طرح میں بھی عالم الغیب نہیں ہوں. جس طرح پہلے رسول عالم الغیب نہیں تھے اسی طرح میں بھی عالم الغیب نہیں ہوں. آیت کا واضح مطلب یہ ہے. اب ذرا توجہ کرو, اس آیت یہ آیت کے نظریہ بریلویہ اور نظریہ اہل تشیع یہ سخت خلاف ہے, سری خلاف ہے. اس لیے ان حضرات نے اس آیت سے جان بچانے کے لیے کئی قسم کے ہیلے کیے اور بہت بڑا میدان گرم کیا, لیکن پھر پھرا کر پھر بھی کامیاب نہیں ہوئے. اس آیت کے جواب میں احمد رضا خان, اس کی کتاب ہے انباء المصطفیٰ, انباء المصطفیٰ رسالہ ہے, اس میں احمد رضا خان نے اس آیت کا جواب دیا. ذرا غور سے وہ جواب سنو. وہ تفسیروں میں بھی چونکہ آ چکا ہے, تفسیرین نے بھی لکھا ہے, احمد رضا خان نے وہ اسی کی آڑ لی اور کہتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ما یفعل بی بلادکم سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں اپنی نجات کے بارے میں علم نہیں تھا, آخرت میں اپنی نجات کے بارے میں علم نہیں تھا. اور اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا معاذ اللہ جہنم میں جاؤں گا, اس چیز کا مجھے نہیں پتہ. جب یہ آیت اتری تو مشرکین مکہ ان حضرات نے شور کیا کہ جو دائی ہے جنت کا یہ خود کہتا ہے مجھے اپنے انجام کا کوئی پتہ نہیں, تو ہم اس کی دعوت کو کیوں مانیں. چنانچہ اس کے بعد آیت نازل ہوئی یہ یغفر لک اللہ ذنبن, وہ سورۃ الفتح کی, تو وہ آیت نازل ہوئی تو اس سے یہ آیت منسوخ ہو گئی. اس آیت کا مطلب تھا کہ نجات کا کوئی پتہ نہیں, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کے اگلے پچھلی لغت سے معاف ہیں لہذا آپ جنتی ہیں. تو اس لیے اس آیت کو نفی علم غیب میں پیش کرنا یہ وہابیوں کی شرارت ہے. یہ آیت منسوخ ہے اور سورۃ الفتح والی آیت وہ ناسخ ہے. یہ بات آپ سمجھ گئے. یہ تفسیروں میں بھی ایک قول ملتا ہے، مختلف تفسیروں میں اقوال ہیں، ان کو احمد رضا خان نے اپنے مذہب کو بچانے کے لیے آڑ میں لیا. یہ کسی طرح صرف احمد رضا خان نے بلکہ مولی عمر اسروی، اس کی کتاب ہے مقیاس حنفیت، مقیاس حنفیت میں عمر اسروی جو بریلویوں کا مناظر اعظم ہے اور بریلوی سے کہتے ہیں شیر پنجاب، وہ شیر پنجاب نے بھی مقیاس حنفیت میں یہی تحقیق فرمائی. یہ آیت منسوخ ہے اور ناسخ کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت، وہ ناسخ ہے. نمبر تین، یہی تحقیق بریلوی حکیم الامت احمد یار خان گجراتی، اس کی کتاب نور العرفان، یہ قرآن پاک کا حاشیہ ہے اور اسی آیت کے ساتھ ان کی بھی یہی تحقیق ہے. اسی آیت جو ہے یہ منسوخ ہے اور لجد پر اللہ تعالیٰ حسنبن وادی وہ ناسخ ہے. اسی طریقہ سے مفتی احمد یار کے ساتھ جو بڑا مفسر ہے نعیم الدین مراد آبادی، نعیم الدین، مفتی احمد یار اپنا لقب بھی رکھتا ہے احمد یار نعیمی، یہ نعیمی کیوں ہے؟ اس کی نعیم الدین کی طرف منسوب ہے، احمد یار شاگرد ہے اور نعیم الدین استاد ہے. تو نعیم الدین کی پہلا حاشیہ ہے بریلویوں کا تفسیر کے نام سے، اس کا نام ہے خزائن العرفان. خزائن العرفان احمد رضا کا ترجمہ ہے اور نعیم الدین مراد آبادی کی یہ تفسیر ہے. اس میں بہت مزہ ہے تفسیر میں، اور کبھی جو مترجم ہے ترجمہ کرنے والا وہ حاشیے والے کو کافر لکھ جاتا ہے، اور کبھی جو حاشیے والا وحشی ہے وہ مترجم کو صاف کافر لکھ جاتا ہے. یہ ایک مزہ ہے. اور ترجمہ بھی پہلا احمد رضا خان کا، کنز الایمان، ریلوی مذہب میں سب سے پہلا ترجمہ، اور پہلی تفسیر خزائن العرفان. وہ اس میں بھی یہی تحقیق فرمائی گئی کہ یہ آیت منسوخ ہے اور ناسخ ہے سورہ فتح کی وہ آیت. تو بریلویوں کا جدید محقق اور پہلا بریلوی مولوی جس نے 10 جلدوں پر بلکہ 12 جلدوں پر تفسیر لکھی ہے، پہلا مولوی، اس سے پہلے کوئی تفسیر میں غلام رسول سعیدی، اس کی تفسیر ہے تبیان القرآن، اور سارا رتب و یابس اس نے اکٹھا کیا، اور بالکل اس کے کھوپڑی میں گدے کا دماغ ہے، بالکل پتہ جتا نہیں چلتا کہ کیا لکھ رہا ہوں، اپنی تردید ہے، ریلوی مذہب کا جنازہ نکال رہا ہوں، علماء دیوبند کی تردید کر رہا ہوں، کوئی پتہ جتا نہیں. اس پر میں نے مستقل رسالہ لکھا ہے تبیان القرآن پہ، اور سعیدی کی ساری چیزیں جمع کی ہے، ارد گرد کی سارا کچھ مواد جمع کر کے، اور اس کے تعارضات اور بریلوی مذہب کا خون، یہ ساری چیزیں اس میں جمع ہیں. یہ امام البرہان جو کتاب ہے اس میں بہت سارے حوالے ہیں سعیدی کے، تبیان القرآن کے. تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ بریلوی ایک یہ گجرا والا کہے تو اس نے پیر کرم شاہ جس کے حوالے بھی تھے امام نے، اور یہ سعیدی، انہوں نے ان کو انعام دیا، پورا رسالہ لکھا، اور رسالے میں لکھتا ہے کہ غلام رسول سعیدی یہ بڑا گستاخ وہابی ہے، بڑا گستاخ وہابی ہے، پیر کرم شاہ پھیرے والا کہتے ہیں. اس رسالے کے نام نے کرم شاہ کی کرم فرمائیاں، اس میں لکھا کہ کرم شاہ بھی پکا گستاخ ہے. ہم نے کہا چلو ہمارے کہنے سے نہ مانتے، اب خود تسلیم کر گئے. اب ذرا سننی ہے بات، پہلا کون؟ احمد رضا خان، مفتی نعیم الدین مراد آبادی، مفتی احمد یار گجراتی، اور غلام رسول سعیدی. سعیدی نے بھی اس پر بڑا زور لگایا کہ یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہے. اور ناسخ کون ہے؟ کوئی سورہ فتح کی آیت. اب ذرا سمجھنا ہے، جس کے دو چیزیں میں نے سمجھا دی ہیں آپ کو. ایک شاٹ کا چیز سمجھو, پیر کرم شاہ نے دیاؤ قرآن میں کسی آیت کے ساتھ لکھ دیا کہ یہ کہنا کہ یہ آیت منسوخ ہے اور سورہ فتح والی ناسخ ہے, پیر کرم شاہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی گستاخی ہے. یہ کیا ہے؟ بہت بڑی گستاخی ہے. اور وہ کیوں؟ اس کی وجہ, سورہ فتح نازل ہوئی ہے 6 ہجری کو, 6 ہجری 13 سال نبی پاک علیہ السلام مکہ میں رہے اور 6 سال اس کے بعد مدینہ میں رہے, کتنے ہو گئے؟ 19 سال. سورہ فتح 19 سال نبوت کے بعد نازل ہوئی. وہ کہتا ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ 19 سال تک, اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک کو اپنے بارے میں نہیں پتا تھا کہ جہنم میں جاؤں گا یا جنت میں جاؤں گا, اپنی نجات کا کوئی پتہ نہیں تھا. حالانکہ 19 سال کی مدت, 19 سال کی مدت نبوت کی, اگر آپ کو اپنے انجام کا پتہ نہیں جنتی جہنمی ہونے کے ساتھ تھے, اور 19 سال کے بعد یگ پھر اللہ تعالیٰ حسمبر والی آئیں اترتی ہے اور آپ کا جنتی ہونا یقینی ہوتا ہے, تو 19 سال تک نبی پاک علیہ السلام کس چیز کی دعوت دیتے رہے؟ او بزرگو, 19 سال نبوت کی آپ کو اپنی نجات کا نہیں پتا تھا, اس لیے پیر کرم شاہ لکھتا ہے کہ یہ بہت بڑی گستاخی ہے. ہم کہتے ہیں اہلن سہلن مرحبا, بہترین بات لکھی ہے. ہم اس کا تھوڑا سا ادرا کریں گے, یہ بہت بڑا گستاخ رسول کون ہے؟ نمبر 1 احمد رضا خان. اور گستاخ رسول وہ ہوتا ہے جس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے. اب گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ پیر کرم شاہ کا, اب احمد رضا کے جو کفر میں شک کرے وہ کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ بہت بڑا گستاخ رسول ہے. اور یہ فتویٰ کس کے؟ پیر کرم شاہ کا. کوئی معمولی ہنسی نہیں. اس لیے احمد رضا بھی کافر تھا, اور جتنے بریلوی مولوی اس کو اعلی حضرت مجدد ملت, مجدد مئت حاضرہ, اور اس کو مسلمان ولی اللہ یا کوئی بھی سمجھتے ہیں, وہ تمام کے تمام بریلوی علماء کلہم کفارون مرتدون. اگر کوئی ہم سے حوالہ پوچھے, حوالہ میں دیتا ہوں احمد رضا کی اپنی کتاب وسام الحرمین تمہید ایمان, دونوں میں لکھتا ہے کہ گستاخ رسول کے کفر میں شک کرنے والا من شک کا فی کفر ہی و عذاب ہی وہو با کافرون مثلہ. جو گستاخ رسول کے کفر میں شک کرے وہ پکا کافر ہوتا ہے. اب احمد رضا کہ ویسے بے فکری ہو گئی, اور یہ جو دوسرا چپر ہے بریلویوں کا, تو احمد رضا کو بریلوی مولوی مسلمان سمجھے وہ بھی کیا بن جائے گا دوستوں بزرگوں؟ کافر. آگے ذرا اجرا کرو, کافر نمبر 2 نعیم الدین مراد آبادی, اس وہ بھی بہت بڑا گستاخ ہے. جملہ پیر کرم شاہ والا, مفتی احمد جال گجراتی, یہ بھی بہت بڑا گستاخ ہے. اور غلام رسول شہیدی, یہ بھی بہت بڑا گستاخ ہے. اب جن لوگوں کے کفر میں شک کرنے والا احمد رضا کے قانون سے وہ خود کافر ہے اور خود جہنمی ہے, اس کو کہتے ہیں وہ رضا کے دیر ذات کی مار ہے کہ عضو کے سینہ میں مار ہے. یہ ہے رضا کے نیزا. ذرا کیوں کیا ہے نیزا؟ نیزا کیوں جاتے ہوئے یوں ہو گیا تو اپنے آپ کو قتل کیا؟ ایک بات تو یہ ہے. اب ذرا آگے چلو, بریلوی مولویوں سے تو جان چھوٹ گئے. اگر آپ کو یہ چند حوالے بھی آتے ہوں تو بریلوی مولویوں کی پوری کشتی ڈوب گئی. اب کچھ ویسے بڑے گستاخ, کچھ ان کے کفر میں شک کر کے بڑے کافر, اس لیے سارے کے سارے ابو جہل کی لین میں آ گئے. اب ذرا آگے چلو, پیر کرم شاہ بریلوی, اس نے کہا کہ میں اس آیت کو حل کرتا ہوں, اور کہتے ہیں پہلے مفسرین کی آراز کر کروں گا, پھر میں اس آیت کو حل کروں گا. مفسرین کی آرا ذکر کر کے اپنا ایک ڈھکوسلا لگایا, اور ڈھکوسلا ہوئی کہ درایت اور علم میں فرق ہے, درایت اور علم میں فرق ہے. کوئی ڈھکوسلا لگایا درایت اور علم میں فرق ہے, اس کا جواب میں دے چکا ہوں. درایت اور علم کے فرق کا یہ جواب دے چکا ہوں. پہلے جنہوں نے سنا تھا تو رائے گئے تو پھر ان شاء اللہ اگلے سال وہ ہو گیا درایت اور علم کا فرق. یہ فرق ہی ملتے ہیں. اور وہاں پر جو مفتی اپنا پیر کرم شاہ نے بات چیت پر اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا, احمد رضا وغیرہ کو کافر بنا کے خود بھی حل نہیں کر سکا, یہ مسئلہ کیوں کا تو ہے. اب رہ گیا غلام رسول سعیدی, اس کا بھی کارنامہ سنو. اس آیت کی جو تفسیر ہے, پہلے اس نے بھی زور لگایا, ذرا توجہ سے سننا ہے کہ یہاں نبی علم ذاتی کی ہے, میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا, ذاتی طور پہ. آگے چل کے پھر کہتا ہے یہ آیت منسوخ ہے, نبی علم ذاتی کی, اور آگے چل کے کہتا ہے یہ آیت کیا ہے, منسوخ ہے. کیا مطلب؟ پہلے آپ ذاتی طور پہ نہیں جانتے تھے, بعد میں ذاتی طور پہ جاننے لگے. لفظ تو تب بنے گا کہ پہلے آپ ذاتی طور پہ نہیں جانتے, کیونکہ نبی جہاں علم ذاتی کی ہے. پہلے آپ ذاتی طور پہ نہیں جانتے تھے, بعد میں ذاتی طور پہ جب جاننا تو ذاتی طور پر نہ جاننا وہ منسوخ ہو گیا. اب توجہ ہے, پہلے آپ ذاتی طور پہ نہیں جانتے تھے, پھر کیا ہو گئی یہ آیت منسوخ ہو گئی, تو اب کیا ہوگا, مطلب ذاتی طور پر جاننے لگ گئے. اب احمد رضا سے استفتاء کر لیتے ہیں. احمد رضا کا فتویٰ فتاویٰ رضویہ اور تمہید ایمان اس میں, اور انواع الغیب خالص الاعتقاد, یہ بھی احمد رضا کے رسائل ہیں, خالص الاعتقاد. اس میں احمد رضا خان نے لکھا کہ جو ایک ذرہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے لیے یا کسی مخلوق کے لیے ذاتی علم مانتا ہے وہ پکا کافر ہے. ایک ذرہ کا بھی ذاتی علم مانتا ہے تو وہ کیا ہے, پکا کافر. اور اب آؤ غلام رسول سعیدی کی طرف, وہ کہتا ہے یہ آیت پہلے ذاتی کی نبی تھی اور بعد میں منسوخ ہو گئی, گویا ذاتی طور پہ آپ نے اپنا انجام جان لیا. تو احمد رضا خان والا فتویٰ سعیدی کے گھر میں پہنچ گیا. وہ کہتا ہے ذرہ ماننے والا کافر یہ پورا انجام مان رہا ہے, لہذا یہاں سے احمد رضا خان بھی اپنے جہنم میں پہنچ گیا, غلام رسول سعیدی بھی براہ راست جہنم میں. اب ہم بریلوی مولویوں سے فارغ ہو چکے, اب آیت کو حل کر رہے ہیں, سمجھ گئے یا نہیں؟ ہاں, بریلوی مولویوں سب سے فارغ, اللہ کے فضل سے ایک بھی نہیں رہا. اس کو کہتے ہیں لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, قرآن سے جو ٹکراتا ہے اس کے ساتھ یوز ہوتا ہے. اب ذرا سمجھو بات, اس آیت میں مفسرین نے متعدد اقوال لکھے, لیکن جو راجے قول ہے اور صحیح قول ہے دو قول مشہور ہیں. ایک ہے کہ ماں ادری ما یفعل بی بلا بکم, عدم علم کا تعلق امور دنیا کے ساتھ ہے, عدم علم کا تعلق کس کے ساتھ ہے, امور دنیا کے ساتھ. اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ دنیا کے اندر میرے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئیں گے. آیا جس طرح پہلی کو انبیاء کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا, مجھے بھی نکالا جائے گا. اسی طرح پہلے انبیاء کے خلاف قتل کے منصوبے کیے گئے, میرے خلاف کون کون سے منصوبے کیے جائیں گے اور کس کس رنگ میں ہوں گے, ان کے کیا نتائج نکلیں گے. اور تمہارے بارے بھی نہیں جانتا کہ تم اگر مخاطب کفار ہے کہ تم پہ پہلی قوموں پہ مختلف عذاب آئے, تمہیں زمین میں دھنسایا جائے گا یا پتھروں کی بارش ہوگی, یا تم سارے مان جاؤ گے یہ جو امور دنیاوی ہیں نبی کا تعلق ان کے ساتھ ہے. اور معلومی بلا بکم آیت بالکل واضح ہے کہ دنیا کے امور مفصلہ اور واضح طور پہ تفصیلی امور اس کا مجھے کوئی نہیں پتا. اتنا پتا ہے وَبَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى لِيُظْهِرَهُ یہ پتہ ہے کہ انجام میرا اچھا ہوگا. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا یہ وعدہ بھی ہے اور اسی طرح دوسرے وعدے بھی. لیکن اس کی تفصیلی امور کیا ہوں گے؟ خلاصہ کیا نکلا؟ نبی کا تعلق ہے امور دنیا کی تفصیل کے ساتھ. امور دنیا کی کس کے ساتھ؟ اس کا آخرت کے ساتھ تعلق ہی نہیں. ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن جب نہیں آئی آپ کو اس دن سے کامل یقین کامل اعتقاد تھا کہ آپ بھی جنتی ہیں اور جس نے آپ کی دعوت کو قبول کیا آپ کی سنگت میں آیا وہ بھی جنتی ہے. یہ پہلے دن آپ کو پتا تھا. یہ نہیں کہ آپ کو نجات کا نہیں پتا تھا. آپ ایسے کہہ رہے تھے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. آپ ایسے کہہ رہے تھے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ جتنی بشارات کرتے آئے ہیں اگر آپ کو اپنے بارے میں بھی پتا نہ ہو ان بشارات کا کیا مطلب؟ اس لیے یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نجات کا علم تھا، صرف اپنی نہیں صحابہ کی نجات کا بھی علم تھا. تو ماں ادری کا تعلق اس کے ساتھ ہے امور ایک. نمبر دو، ماں یفعل بھی جن حضرات اس کا تعلق عام مانا ہے کہ دنیا آخرت دونوں کو شامل ہے. یاد رکھو اگر دنیا اور آخرت دونوں جہان مراد ہوں تو مطلب ہے امور مفصلہ. امور مفصلہ دنیا کے اور آخرت کی بھی تفصیلی حالات یہ تو پتہ ہے جنت میں جائیں گے، لیکن وہاں کیا کیا مراحل سے گزریں گے اور کیا کس کس کیفیت سے واسطہ پڑے گا اور اس کے مکمل حالات کیا ہوں گے جنت میں جانے کے، جنت میں رہنے کے، آباد الآباد کے، بعد کے، یہ مکمل طور پہ تفصیل کیسے ہوگی؟ پالو پالو بھی بنا دیکھو اس کی نبی کا تعلق دنیا آخرت کے امور مفصلہ کے ساتھ ہے، امور مجملہ کے ساتھ نہیں. امور مجملہ بالخصوص نجات، بالخصوص جنتی ہونا، عطائے کا رب ہوگا، مقام محبوبہ آپ کے پر جتنے انعامات آپ الاخرت خیر اللہ کا من الاولى اور کس طرح کی آیات جتنی ہیں انا آتینا کل کوثر یہ ساری بتا رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نجات پر یقین کامل تھا، اپنے ساتھیوں کی نجات پر یقین کامل تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نبی کی گئی یا صرف امور دنیاوی مفصلہ تھی یا دنیا آخرت کے دونوں کے امور مفصلہ اور اس کے احاطے کی نفی کی گئی ہے نہ کہ علم اجمالی کی نفی کی گئی ہے. یہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ آیت کا مطلب یہ ہے. اب اس پر حوالے چند نوٹ کرو. حضرت حسن بصری یہ بڑا صحابی ہے، فقال اما بالآخرہ بے فقال اما بالآخرہ بے فمعاذ اللہ. فقال حسن بصری کہتے ہیں اما بالآخرہ بے فمعاذ اللہ. یہ کہنا کہ نبی پاک کو اپنی نجات کا پتہ نہیں تھا آخرت میں، ہم خدا کی پناہ میں آتے ہیں، معاذ اللہ. آمد رضام اس کی آمد یاد کے مقابلہ میں حسن بصری کو جملہ کہہ رہا ہے جو حضرت یوسف نے زلیخا کے مقابلے میں کہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ٹھیک نہیں ہے. فقال اما فی الاخرہ دے بہرحال آخرت کے معاملہ میں فمعاذ اللہ قد علم انہ فی الجنہ اللہ کے نبی کو خوب پتا تھا کہ آپ جنتی ہیں اور کب سے پتا تھا لینا آخذ میثاقہ بالرسل جب اللہ نے اربائے انبیاء سے ہاتھ لیا تھا لتؤمنن به ولتنصرن اس وقت سے آپ کو پتا تھا کہ میں جنتی ہوں گا. اس وقت کا پتا تھا معلوم ہوتے بہت اسے بھی کہ پتا تھا پھر رسول ولیکن قال وما ادری ما یفعل بی ولا بکم اے فی الدنیا جس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور مطلب یہ ہے اخراجو کما اخراج الانبیاء مجھے بھی نکالا جائے گا جیسے نبیوں کو نکالا گیا قبلی مجھ سے پہلے. او اقتلوا کما قتلوا اللہ الى آخره آگے والا جاری ہمارا مقصد یہاں ہو جائے. تفسیر ابن جریر اصل یہ اشارہ کر رہا ہے کہ میثاق والے دن سے آپ کی نبوت کی بات آپ کی روح کو معلوم ہوگی. ظاہر بات ہے جو نبی ہو وہ جنت ہی ہے کہنے سے چل رہا ہے. اور اس کے بعد آپ نے بھی تو کہا تھا نا قالوا بلا یہ الگ مسئلہ ہے کہ بعد میں یاد نہ رہے وہ تو تفصیلات ہیں. ہاں بھائی آگے جی امام ابن جریر خود کہتا ہے قول الاقوال فی ذلک بالصحاف واہ بالصواب بھی نہیں بالصحاف اس آیت کی تفسیر میں قول الاقوال سب سے بہترین قول جو صحیح ہے بما دل علیہ التنذیر جس پر قرآن کو دلالت کر رہا ہے قرآن پاک کی دلالت ہے القول الذي قاله الحسن البصري وہی قول ہے حضرت حسن بصری نے کہا ہے تفسیر ابن جریر. یہ دوسرا امام ابن جریر کی عادت ہے ترجیح دیتے مختلف اقوال نقل کر کے اب یہاں پر کہتے ہیں کہ صحیح قول حسن بصری والا ہے اور کوئی نہیں. یہ کافی ہے جلیل القدر. یہ باقی جو ناسخ والی بات ہے بعض لوگوں نے اس کو لیا جو منسوخ ہے اس پر امام راضی کا بہترین تذکرہ ہے. امام راضی کہتے ہیں کئی بھائیوں کلو کئی بھائیوں کلو یہ بات کیسے عقل میں آتی ہے ایب کا الرسول الذی ہو رئیس الانبیاء یہ کہ باقی رہے ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رئیس الانبیاء ہیں وقدوۃ الانبیاء والاولیاء اور جو انبیاء اور اولیاء کے امام ہیں شاکن فی انہ شک کرتے ہوئے اس بات میں حال ہوا من المذکورین او من المعذبین رسول پاک کو بھی اس بارے میں شک ہو کہ یہ مغفورین میں سے ہیں یا معذبین میں سے ہیں ان آپ اپنی بھی بخشش ہوگی یا نہیں. کہتا ہے کچھ عقل والا بندہ نہیں کہہ سکتا یہ وہی کہے گا جو بالکل چھلا ہو. یہ کون ہے؟ امام رازی، تفسیر کبیر، سید محمود آلوسی فرماتے ہیں، تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں، ما ادری ما یقالو فی بلادکم اے فی الدارین علی التفصیل، زبردست عبارت ہے، فی الدارین علی التفصیل، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، کیا مطلب؟ کیوں احمد رضا سے پیار تو نہیں ہے، بولتے جلتے نہیں ہیں، تو ایسے ہو گئے ہیں، الگ تفصیل، آئی میرے والی بات، الگ تفصیل، منگور مفصلہ، دنیا آخرت کے، اور جہاں تارین کی بات آ گئی، اس تارین الگ تفصیل، کہیں کہیں علامہ آلوسی سفر کس لکھتا ہے، یہاں 100 نمبر ہے علامہ، پورا زبردست لکھا ہے، سب سے بڑھ کر پھر دارے نے الگ تفسیر روح المعانی، جہاں پر علامہ آلوسی اگر کسی کے پاس روح المعانی ہو نہ ہو مجھے بھول گئی ہے، اگر کل میں لے آیا تو یہاں سفا پورا آپ کو دکھانا تھا، بھائی بزرگ کہتا کیا ہے، جہاں پر بہت عجیب بات لکھی، کہتا ہے کہ جہاں پر کچھ لکھا بھی ہے لیکن اصل وہ پورا سپا ہے، کہتا ہے کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے کمال کون سا علم ہے، کمال کی عبارت ہے، کہتا ہے آتا کہہ دو، آتا کہہ دو، میرا عقیدہ ہے انہ لن ینتقل من الدنیا، میرا عقیدہ ہے آپ دنیا سے منتقل نہیں ہوئے، حتی اوتی من العلم باللہ وصفاته، حتی کہ آپ کو اللہ کی ذات و صفات کا علم دیا گیا، ذات و صفات کا علم دیا گیا، والعلم باشیاء یعد العلم کمالا، اور ان چیزوں کا آپ کو علم ملا جن کو کمال شمار کیا جاتا ہے، جن کو، اچھا ایک لفظ ذرا غور کرنا، علامہ آلوسی کہتا ہے آپ دنیا سے منتقل ہو گئے، مدینہ دنیا میں ہے، باہر دنیا سے، سالم دنیا چھوڑ گئے، لم ینتقل من الدنیا حتی اوتیا، آپ دنیا سے چلے گئے اور آپ کو اللہ کی ذات و صفات کا علم مل گیا، ذات و صفات کا علم ملا، یہ بھی ہے ان من علوم کا علم اللہ والقلم، وہی ذات و صفات والا علم ہے، آگے کہتے ہیں علامہ آلوسی، ولا اعتقد فواقع کمال بعدم العلم، یہ عبارت ہر طالب علم کو آنی چاہیے، ولا اعتقد نہیں عقیدہ رکھتا میں فواقع کمال، کمال کے فواقع اور فوت ہونے کا، بعدم العلم بحوادثہ دنیویہ جزئیۃ کعدم العلم بما یصنع زید مثلا فی بیتہ وما یجری علیہ فی یومہ او غدہ، سبحان اللہ، علامہ آلوسی کہنا چاہتا ہے اور میرا عقیدہ ہے ایسی چیزوں کا علم جو ذات و صفات کے مطالعہ کا نہیں اور اس کا جاننا نبی پاک کے کمال کے فوت نہیں ہوتا، آپ کا کمال آپ کے کمال پہ کوئی اثر نہیں کرتا، اور وہ کون سا علم ہے؟ مثلا یہ کہ آپ کو حوادث سے دنیاویہ کا پتہ نہ ہو، اور جزیا مثال کے طور پہ زید اپنے گھر میں ہے، کیا کھایا ہے، کیا پیا ہے، کیا کر رہا ہے، ان چیزوں کا عدم علم یہ نبی کے کمال میں فرق نہیں کرتا، نبی کا کمال کم نہیں ہوتا، نبی کا کمال ہوتا ہے اللہ کی ذات صفات والا علم، نہ یہ کہ زید گھر کیا کر رہا ہے، جب مولی عمر انٹرویو کر کیا کر رہا ہے یا احمد جاج گجراتی یہ کون سی بدماشی کر رہا ہے؟ اس کو جاننا یہ نبوت کا کمال نہیں، نبوت کا کمال ہے اللہ کی صفات کا علم. اور دوستو بزرگو یہ یہی کمال ہے. اب بریلوی کیا ہے؟ کلو کے چرخے. یہ کیسے کیا ہے کہ اگر آپ کو پتہ نہ ہو نا کہ بڑھانے والی مسجد میں دورہ شروع ہے تو یہ گستاخی ہے، اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ پورے جہان میں مچھروں کی تعداد کتنی ہے اور وہ کس کس طرح پر ان کو کیسے کاٹتے، یہ نہ پتہ ہو تو یہ آپ کی گستاخی ہے. مچھروں کی حشرات الارض کی، حیوانات کی، یہ کہاں پیدا ہوتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیسے بچے جنتے ہیں، کیسے ان کی شادیاں ہوتی ہیں، کیسے پوری ترتیب ہوتی ہے، یہ ساری تفصیلات اگر نبی پاک علیہ السلام کو پتہ کوئی نہ مانے تو وہ گستاخ ہے. واہ واہ ہندو، تم نے صحیح سمجھا ہے نبوت کا پکا، تم نے صحیح سمجھا. ہاں اب تو ایسے جیسے کوئی کہے کہ یہ جو مولوی ہے یہ کیسا مولوی ہے، اس کو تو کتے کی آنکھیں بھی معلوم نہیں، اس کو تو جنگل کے تنظیم کے حالات بھی معلوم نہیں، مونسا کے بھی، مذکر کے بھی، اس کے بھی حالات، یہ کیسا مولوی ہے؟ یہ مولوی کی توہین ہوگی جانے. اور وہ امور جو غیر مطالعہ کا پھر رسالہ ہے بلکہ غیر مناسب رسالہ ہے، ان کو نبی پاک علیہ السلام کے لیے ثابت کرنا اور ما کان ما یکون کے دعوے کرنا، اس سے بڑا گستاخ رسول کائنات میں کوئی ہے. اسی لیے علامہ آلوسی کی عبارت بڑی بنیاد ہے، بلا آتا کہ دو کہتے ہیں میرا کوئی عقیدہ نہیں. یہ معمولی آدمی بغداد کا مفتی ہے، اور یہ احمد رضا غزا یہ ابھی تک وہ بات کی پشت میں تھا کہ یہ پہلے تقریر علمانی لے لیا صدیوں پہلے. ہاں بھائی ہوا کا کمال بے عدم علم بے ہوا دے تا دنیاویا تم سی تم عدم علم بما یتنا زید مثلا فی بیتی کما یجری علیہ فی یوم ہی اوقتے ہی. یہ آگے علامہ آلوسی کی عبارت اگر دست ہے تو سن لو. علامہ آلوسی کہتے ہیں میں اپنے کانوں سے سنا ایک درندے سے، وہ بغداد میں تقریر کر رہا تھا، خطیب ہر دور میں سے رہے، کہتے ہیں وہ منبر مسجد پہ بیٹھا تھا اور تقریر کر رہا تھا، اور تقریر میں کہہ رہا تھا کہ عبد القادر جیلانی اس کو ہر انسان کے ہر بال کے اگنے کی جگہ کا بھی اس پہ بھی نظر ہے. جہاں سے کوئی بال اگتے ہیں اس کو بھی شاید جیلانی دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں ایسا جبل خطیب ہے میں اپنے کانوں سے سنائے، کہتے ہیں اللہ بچائے ایسے چلے لالی ہیں. اور بریلویوں کا تو یہ نظری ہے، ممبا سے شار کو بھی جانتا ہے، احمد رضا کے بال کہاں سے اگے پیر جیلانی دیکھ رہا ہے، مفتی احمد جال گجراتی کے بالوں کو گر رہا ہے، اور پورے وجود کے بال، پورے وجود، یہ اولیاء اللہ کی شان ہے. ماشاء اللہ اسی کو آگے تعبیر کرتے ہیں، لا تستکر لطفۃ فی فرج انسا، اسی کو تعبیر کرتے ہیں. اب عمران قیام رضا کے بھی بال پیر چیک کریں کہاں کہاں سے آئے، کدھر کدھر اگ رہا ہے، دوربین لگا کے ساری چیکنگ کریں. اور عمران سے عمر اسر بھی کی بھی یہ ہے بریلوی قدر، اور اس کو ہم تمہارے یہ للہر کہتے ہیں جی، ہے نا مسلمان، ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، ہے الو جہان کے، ان کے پیچھے ہو جاتی ہے تو پھر ابو جہل نے کیا قصور کیا تھا. ہاں تم تو تمہارے مفتی تو کہیں گے اگر ابو جہل بھی آ جائے تو کوئی کراہت نہیں، ہر کوئی. ہاں اچھا جی، اور حوالہ جہاں پر ایک اشکال ہے محدثانہ، جنہوں نے حدیث پڑھی ہے ان کو تو پتا آئے گا، جنہوں نے نہیں پڑھی وہ اندازہ کر لیں گے، وہ انشاءاللہ میں اس کا جواب دیتا ہوں. اچھا جی وما ادری ما یفعل بی ملائکم یعنی فی الدنیا، اس سے مراد دنیا ہے. یہ فقی ابو اللیل سمرقندی تفسیر کا نام ہے بحر العلوم، اسی طرح الہدایہ الى بلوغ النہایہ، یہ بھی تفسیر ہے. الہدایہ الى بلوغ النہایہ، یہاں پر بھی قال اما فی الاخرہ فمعاذ اللہ، آخرت کے بارے میں کہنا کہ آپ کو پتہ نہیں، اللہ بچائے. اور مفسر واحدی کی تفسیر البجیر، اس میں بھی آ رہا ہے ما ادری الا ماذا یسیر امری و امرکم فی الدنیا، مجھے نہیں پتا میرا اور تمہارا معاملہ دنیا میں کہاں تک پہنچے گا. اسی طرح خطیب کی سراج منیر، اس میں بھی ہے شربینی کی، وہ صحیح عالم خطیب ہے. اور اسی طرح اندلسی کی البار المحیط، اس میں بھی ہے. سعد النصیر ابن جوزی، اس میں بھی ہے. اور باقی بھی اجلا مفسرین سے یہ اقوال ثابت ہے. ہمارا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ آیت کا تعلق یا امور ہے جو اکثر یہ لیا ہے پھر دنیا کے ساتھ، اور اگر آخرت کے ساتھ ہو تو پھر نفس نجات نہیں بلکہ امور مفصلہ. یہ عبد الرحمان تو نہیں آ رہا آگے آ گئی، آگے آ گزا کے بدلے پوری امت آپ کی منتظر ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ ادھر نور ہی نور ہے. ادھر دو چار اٹھ جانا کہ آپ ہمارے دورے کی رونق کر لیجیے. ہم سارے سوپی کٹھے تھے، میں ڈھونڈ رہا تھا کیا کدھر. اچھا جی، آپ ذرا توجہ فرماؤ. آیت میں نے بتا دی، اس کا مطلب تیسری تفسیر علامہ آلوسی کی سب سے بہتر تفسیر ہے، جس میں اس نے امور مفصلہ فی الدارین کہہ کر اللہ ان کو جزائے خیر دے ہماری جان چھڑا دی. ہم کہتے تو کون مانتا، لیکن سید محمود آلوسی پہ خدا کی رحمت ہو، اس نے جان ہی چھڑا کے رکھ دی اور آیت کو حل کر کے دیا. اب ذرا سنو اس پر اشکال ہے. اشکال ہے ایک حدیث، یہ آپ کے حاشیے پہ ہے. ان ام العلا الانصاریہ ہے کہیں کمپیوٹر والے نے اڑا تو نہیں دیا کہ یہ ام العلا انصاریہ فرماتی ہیں قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ادری وانا رسول اللہ ما یقال فی ولا بکم رواہ البخاری. اب ذرا میرے طرف توجہ کرو، اس حدیث پہ زبردست اشکال ہے. آپ نے جتنی تقریریں کی ساری ڈھونڈ دی ساری. ہوا یہ کہ حضرت عثمان ابن مضعون یہ صحابی ہے، یہ فوت ہو گئے، تو ام علا انصاریہ جس نے کہا کہ با عثمان ابن مضعون ان کو بخشا ہوا ہے اور تم اپنے جنت والے ٹھکانے پہ پہنچ چکا ہے، کس نے بات کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان میں علاج ہے، آپ نے کیا کہا، کیوں کہا؟ کہا جی نیک آدمی ہے فلاں فلاں، آپ نے فرمایا خبردار، تو عثمان ابن مسعود کے بارے میں یہ کہتی ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے نہیں پتا ما یفعلوا بی ولا بکم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اور تو عثمان ابن مسعود کی اجازت دے رہی ہے کہ وہ جنت میں پہنچ گیا، جس عزیز کے ساتھ اشکال ہے کہ آپ نے جتنی تقریریں کی وہ ساری اباہم منصورہ، جب حدیث بخاری میں آ گئی اور نبی پاک علیہ السلام خود متعین کر رہے ہیں کہ ماں ادری ما شفالوی بلا کے کم کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ آخرت کے ساتھ، اور آخرت کے ساتھ ہو کر پورے مبتلا بھی نہیں، نجات اور دخول جنت کے ساتھ، اس کا تعلق بھی نجات اور دخول جنت کے ساتھ ہے. عثمان ابن مظعون کو تو جنت ہی کہتی ہے، مجھے اپنا نہیں پتا وہاں رسول اللہ، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ دوستوں بزرگوں اس پر شارحین بھی پریشان، جواب کیا دیا؟ لیکن شارحین ہمارے پاس آئیں تو ہم بتائیں جو موجودہ شارحین، پرانے اکابر اس کی بات نہیں کر رہا، یہ اردو شارحین. تو یہ بھی پچھلوں نے بھی اس کے جواب میں کئی انداز اختیار کیے اور آخر کے پھر وہ جاتے ہیں فتح والی آیت سے منسلک ہوئے، فتح والی پھر لفظ کی طرف جاتے ہیں، لیکن وہ بھی بات بنتی نہیں. یاد رکھو یہاں پر آپ کا یہ فرمان الا اسلوب الحکیم ہے، یا اور ستن لسرائے کے طور پہ ہے، یعنی مطلب مراد آپ کی یہ ہے کہ کسی کا جنتی ہونا یا نجات پانا یہ امور غیبیہ سے ہے، اور امور غیبیہ میں بلا کسی دلیل کے اپنی طرف سے اندازہ بازی اور اپنی طرف سے حکم لگانا اس میں احتیاط ضروری ہے. آپ اصلاح کر رہے ہیں، جس طرح ایک حکیم اصلاح کرتا ہے، معلم اصلاح کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، جس کی سینکڑوں مثالیں حدیث میں ملتی ہیں، بلکہ آپ کا مقصد اس ام علا میں جو بلا جھجک اور بغیر کسی دلیل کے اپنی طرف سے اندازہ بن کہہ دیا کہ وہ جنتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں کہ امور غیبیہ میں احتیاط کرنی چاہیے اور بغیر دلیل کے اٹکل پچو سے یا ظاہر حال کو اس پر اعتماد کر کے اس کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دینا تو کون ہوتی ہے؟ اس میں آپ امت کو سمجھا رہے ہیں کہ کم از کم امور غیبیہ کے معاملہ میں احتیاط کرو اور اپنی طرف سے تمہیں حکم لگانے کی کوئی اجازت نہیں ہے. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں، بلکہ آپ کے لیے فرمانا کیا الا اسلوب الحکیم ہے، الا اسلوب التدریس ہے، الا اسلوب التربیہ ہے، آپ اس کی تربیت کر رہے تھے. اور مقصد کیا تھا؟ ستن لسرائے، آپ نے لوگوں کو سمجھانا تھا، ام علا کی بھی یہ تربیت کرنی تھی کہ جنت میں جانا امور غیبیہ سے ہے. تو نے کیسے کہہ دیا؟ کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بلا دلیل کے صرف اٹکل پچھو خرچ اور خرچ اور سن جس کے پیچھے لگ کر امور غیبیہ میں گفتگو نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہاں پر کوئی قطعی دلیل ہوگی. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، مقصود رسالت یہ ہے. اب اگر کسی کو اشکال ہو اس آیت کے معنی سے تو پانچ منٹ آپ کے اشکال کے لیے میں رک رہا ہوں، پانچ منٹ. جس کو کوئی سوال، کوئی کسی کا علم ہو سکتا ہے نا، اگر علم جوش مارے تو بخار بھی ہو سکتا ہے اور بھی دماغ بھی خراب ہو سکتا ہے،